Jambo hili liatuhamasisha sisi kwamba kumbe wakati wa fitan kuna haja sana ya watu kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa sababu gani? Ndio kizuizi cha fitna, lile ambalo limemshughulisha huyu kwa sababu ya fitna. Wewe lishughulikie lile, ndio itakuzuia kutoingia katika fitna. Wakati wa fitna fanya mambo mengine, watu wanaweza kushangaa, lakini tumie fursa ya kuandika, kuwajulisha watu, umma, kuwapa faida, mambo mbalimbali. Watakuwa wengine wameandika kwenye fitna, wao wameandika kwenye mambo mengine pia, na lile ambalo litakuwa kwa ajili ya Allah litabaki biidhnillah, na mengine yataondoka. Hiyo ni katika athar. Na katika hadithi sahihi pia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, inna as-sa'ida laman junniba al-fitan. Akalikariri neno hili mara tatu, inna as-sa'ida laman junniba al-fitan, katika sunani ya Abi Daud. As-sa'idu, mwerevu ni yule aliyekingwa na fitna. Mfano, imetokea fitna fulani alafu ikaondoka, wewe haukuwemo katika watu waliosibiwa na ile, usijisifu wewe, mshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Sio yule ambaye amejiepusha, tumeelewana? Sio aliyejiepusha, aliyeepushwa. Inna sa'ida laman junniba alfitan, mwerevu ni yule ambaye amekingwa. Hajasema aliyejikinga Mtume, aliyekingwa, kuonekana kwamba mtu kuepushwa mtu katika fitna, kuingia au kutoingia, ni taufiki ya nani? Allah subhanahu wa ta'ala ndo anayeepusha. Kwa hiyo wewe ukiepushwa, muhimidi Mola wako kwamba fitna imekuja ikaondoka, wewe uliepushwa. Sasa basi chukua tahadhari, ikija nyingine iwe umepata funzo kwenye ile iliyopita. Ndugu zangu Waislamu as-salafiyun kadhalik, maneno ya Abu Huraira radhiyallahu anhu yenye maana kama hiyo iliyotangulia, anasema: takunu fitnatun la yunji minha illa duaun ka duai lghariq, itakuwepo fitna, la yunji minha illa duaun, haimwepushi na fitna hiyo, yani mtu haitomwepusha na fitna hiyo isipokuwa dua, kama dua ya mtu anayeangamia, anayezama. Yani fikiria, mtu ukiwa unazama, imetokea gharka mfano, ukawa unazama, unamuombaje Mola wako ile ikhlasi unayokuwa nayo? Kwa hiyo kuna fitna, ukubwa wake ulivyo, kitachomwepusha mtu na fitna hiyo ni dua, tena dua kama anayoomba mtu anayetaka kuzama, yani mtu anayeomba kwa ikhlasi na kujikaribisha, kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala na kunyenyekea. Lakini ni kama mtu utaomba dua kwa hali ya kawaida kawaida tu, unaweza usiepushe. Sasa hatujui fitina hiyo, Allah ndo anajua, na huenda sisi baina yetu ikatokea fitina mpaka ikaondoka, hujawahi kuomba dua hata siku moja ya kukingwa wala kumwomba Mola wako iondoke, zaidi ya maneno tunayozungumza. Hili ni jambo lingine, kwamba miongoni mwa sababu za kuepushwa na fitina ni kujitahidi kuomba dua, tena kwa ikhlas na kunyenyekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Inafahamika ghariq namna anavyokuwa, bali achana kuzama. Watu waliosafiri wakawahi kupata dhurba huko baharini, upepo tu ukaje na mtu akajiangalia pale alipo, na yeye namna alivyo anaweza kutaja kila kitu, madeni ya watu wanaodai kwamba nikifika nitalipa, swala akizozembea, ataswali usiku, atafunga, yote atayamaliza hapo. Katika hali ya kawaida mwanadamu hawezi kufanya kama hivyo, lakini nia yake Mola wangu niokoe, ndio neno hilo tu anataka kusema. Lakini kulisema hilo kavukavu bila kutaja angalau mambo ya kuonekana kumridhisha yule Mola wako, anaona kama haini. Bwana mmoja wakati ule tusoma kule Kisauni, mara nyingine ilikuwa tunatumia kusafiri kutoka Wete kwenda mpaka Shimoni. Kuna kipindi cha kusi, wanajua watu wa baharini, baadhi ya ndugu zetu wakapanda boti kuja Tanga ili wapande haisi paleza kwenda Mombasa. Ilikuwa ni hali ya manyunyu manyunyu kidogo walipoondoka, lakini baadaye hali ikazidi. Chombo ya mbele yule nahodha akapigia simu kwamba jamani, sisi tumegonga katika mwamba, ikiwezekana nyinyi msiendelee na safari kwa sababu haoni mbele. Kuna ndugu zetu watatu wamepanda, au wawili wamepanda katika ile boti ya nyuma, wakitosa nanga haifiki chini, sababu hayo katika matatizo mengine ya baharini pia. Sasa amepakiwa mtu mmoja na matatizo ya akili, amefungwa kamba mwana. Kuna mama alizaa mule kwenye boti, lakini kuna mtu mmoja alikuwa anazungumza maneno, mimi nikifika nitafanya hivi, nikifika nitaswali. Yaani kuna mtu kumbe hata swala tano mpaka hapo tulipofikia haswali, ana mpango mpaka aokoke na kuzama baharini ndo ataanza kipindi atachokikuta, ndo ataanzia hapo, yeye ndo nia yake hiyo. Watu wamezungumza maneno mengi, kuna wengine wakaona ah, ngoja nikachukua lile dumu la lita 20 nikakae pale nijifunge nalo, wengine wakawa wanajiliwaza kwa mimi twalibu hili, mimi naenda kusoma nikifa tofauti. Yani ikawa kuna mambo kila mmoja ana lake. Sasa huyu mwenye matatizo ya akili asema hivi, yani jambo limetokea, anasema Mola wangu, hawa watu wote waongo, niokoe mimi peke yangu. Yule sasa sijui kwamba akili zilikuja au ni yale maneno pia ya ukichaa, lakini anasema hawa wote wao, kwa sababu kama ni wa kweli wasifanye kabla ya hapo basi. Lakini sasa ile kupata wazo kwamba aokolewe yeye, ni yeye pia ajue kwamba azama, ndio hilo ambalo kwamba ni ile akili imerudi, au na yeye pia anazungumza katika ile hali yake. Usiombe kukutana na hali kama hiyo baharini, lakini dua ya mtu anayezama atamaliza maneno yote katika kuomba. Kwa hiyo wakati wa fitna, na sisi tukiwa tunatadharaa kwa Allah subhanahu wa ta'ala, basi tunyenyekee sana kumwomba Allah atuepushe na fitna. Katika athar zinazoletwa na fitna ni sarfu nnasi ani lilmi wal ulama, ni kuwapondoa watu kuwacha ilmu, kusoma na maulama. Kwa sababu kijana anawezekana mdogo tu, tunashuhudia vijana wadogo wengine, mtu ndio kwanza anaanza kusoma, imetokea fitna, yeye ametoka kwenye markazi fulani, labda markazi fulani imetahadharishwa mfano, lakini kusoma pia hasomi, lakini la maajabu anatoa mawaidha. Hilo ndio la ajabu kubwa zaidi, kwa sababu kama angekuwa amekaa hivi hivi, huenda angejishughulisha mtu kuuza machungwa karanga, ingekuwa kuna usahali. Kuna watu wadogo wamekuwa watu wazima kwenye fitna, na hayo pia yanayotajwa nitayataja pia katika athari. Kwa hiyo mtu anaweza kumtukana mwanachuoni mkubwa, wala sababu huijui, na haya tumeyazoea kwa makhawariji, namna wanavyowazungumza maulamaa vibaya. Anaweza kumsema mwanachuoni, wewe ukashangaa, hata miaka karibuni makhawariji mtuliwasikia hivyo. Lakini fitna ikija inaweza ikakukumba, ukakuta mtu ambaye kadru yake alionayo, yale unaonufaika nayo katika maneno yake au muallafati zake, si kwamba wewe unajua, fitna imekuja tu, unaweza, kuna watu wanaweza kuzungumza maneno mabaya mpaka mtu ukashangaa, je, lau fitna ikiondoka atarudi vipi huyu na maneno hayo? Ndo hile tulizungumza mwanzo, lau ungelikuwa na upole, uende ingekuwa ni wepesi kurudi. Ndio maana baadhi ya fitina zilitokea. Kuna baadhi ya watu anaweza kumfuata ustadhi au shekhe fulani akamwambia, shekhe, mimi namna nilivyokuchukia niliwahi kuswali rakaa mbili kukuwapiza. Haya imekuwaje? Nia yake ilikuwa nini rakaa mbili hizo? Kadhalika tumeona makawariji watu wanapanga mpaka kuua mpaka kufanya kazi kwa sababu ya fitna. Alafu baadaye mtu anaelewa dawa salafia. Akielewa dawa anaona kwamba ah, mtu ambaye labda jana nilipanga nimuue kumbe ni mtu muhimu katika maisha yangu. Ha, je, ungemuua? Yaani ungepeleka nini kwa Mola wako siku ya kiyama ushasimamishwa, alafu uulizwe kitu gani kilikufanya uiondoe roho ya mtu fulani? Alafu ume, katika umma umekosesha mambo mangapi? Kwa hiyo hilo pia lipo. Na wakati maelekezo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, alaysa min ummati man lam yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana wa ya'rif li'alimina haqqa. Si katika sisi yule ambaye amhurumii mdogo wetu, yani mtoto mdogo katika Waislamu, umhurumii wala humnyenyekei mtu mzima wetu. Si masala amekuzidi kwa ilmu, utu uzima ndio uliokuzidi pia, naye ana nafasi yake. Wayaarifu li'alimina haqqa, na yule ambaye hakujua haki na nafasi ya mwanawachuoni wetu, mtu akujua. Na kama wewe hukujifunza dini wala kukaa katika marakizi za kiilmu wala huna mwalimu unajinasibisha naye, wewe utajua haki ya msomi? Msomi wenyewe si ndio wewe? Unajuaje haki hizi na elimu zote unazo wewe? Hayo atayajua aliyewahi kulelewa, ndo atajua nafasi za watu, kwa sababu atamjalia mwalimu wa dini ana mchango mkubwa sana katika maisha yako na kubadilisha mwelekeo wako. Kama hilo ulijui, angalia sababu iliyokufanya wewe kupenda dawa salafia. Inawezekana ulimsikia mtu wa kawaida tu, wala si sheikh kama kuna mashehe wakubwa, alitoa hutuba fulani tu, wewe ikakupendeza dawa salafia, lakini baadaye unaweza ukamheshimu shekhe mkubwa, ukatoa gari ukatoa, lakini yule ulimsikia huwezi kumfanyia yani. Yule kadiri yake ipo, na haya yapo hasa katika nchi kama zetu. Wanaenda watu wengine huko mbali, watu ukiona galini, watu wa kawaida. Si kwamba lazima kwenye semina uzungumze au umepewa muhadhara ufanye kazi, lakini anaweza kuzungumza maneno aliyoyasikia huko, wewe ukaipenda ile dawa salafia. Wewe unamzingatia vipi mtu huyo? Ukaacha ukhawariji, ukaacha usufi, ukaacha mambo mbalimbali. Hiyo ndio haki ya watu waliosoma. Ikiwa kijana huyo mdogo amezungumza maneno yeye amekufaa, je, mwana wa chuoni mkubwa ukikaa chini yake utayapata mangapi? Kwa hiyo yote ambaye amejifunza anajua haki za watu, na yule ambaye hakuwafikishwa katika hilo, si rahisi kujua haki za watu. Uwezo kumtajia mtu yeye akazungumza neno lolote ambalo analitaka, lakini katika athari za fitna. Kwa hiyo nikisema kwamba kuwapondoa watu na ilmu na maulama, kinyume chake sasa kujishughulisha na ilmu na kuwasikiza maulama ndiyo kinga ya nini? Ya fitna. Kadhalika tasadduru sufaha, kutangulia mbele watu wapumbavu. Na maneno haya tunayazungumza sana, hasa mimi nayazungumza sana watu, kwamba tusijalie simu zetu zikiita radi ya mfanywa fulani, message ikiingia, jishughulishe na ilmu. Huenda hata matini ya Qur'ani mtu huwezi kunyoosha, lakini una maneno mengi ya kusema kuhusu fulani na fulani. Nini utanufaika nayo? Lau kama wewe umehifadhi watu waliosemwa na mwingine amehifadhi ilmu, alafu tukaambiwa tuseme yule mwingine akazungumza ilmu, wewe ukawa wataja watu waliosemwa, wewe utakuwa umenufaika na nini? Naam. Wala watu wakuu wakisoma kwa ajili hiyo, kila kitu kina viwango vyake. Na ndio maana kunafika wakati kuna mambo wataambiwa wazungumze watu fulani, na wao wanajua sasa kwamba akizungumza mtu fulani basi imetosha, wala haina haja. Ni wakati na nafasi za watu pia namna Allah subhanahu wa ta'ala alivyotupangia. Sheikh al-Islam bin Taymiyyah rahimahullahu ta'ala anasema wal fitnatu idha waqa'at, na fitna inapotokea, ajaza al-uqala'u fiha an daf'i as-sufaha, wanashindwa watu warevu kuwazuia wapumbavu. Fitna inapotokea, wale wenye akili za sawasawa za kujua fitna huwa wanatopewa na kuwazuia watu wapumbavu, watu wajinga, kwa sababu mjinga yeye hana ajualo, hana msikiae hata mtu mmoja, lile ambalo anaona yeye aseme atasema tu. Lakini ni kama mtu umepewa taufiki, kama tulivyotangulia kusema, waweza ukajizuia na jambo kubwa, lakini ukiona madha hili limeshanasihiwa nitulie, huenda mbele nikaiona kheri mbele, miaka ikienda kheri ikanikuta wakati huo. Si lazima hivi sasa, wala hata ukitajwa usijali, maanake mtu anaweza kukujia kwamba umetajwa tena umetajwa vibaya. Ah, sawa. Kwa hiyo baada ya kutajwa vibaya kwani anayekutakasa wewe ni huyu au Allah subhanahu wa ta'ala? Alafu utajwa vibaya, wewe nani? Ukafanye subra, huenda ukanyamaza, kesho na kesho kutwa aliyesema vibaya ndio atakaye kufuata kwamba ndugu yangu nilikukosea. Je, na wewe ungesema wakati, huenda ungesema kitu gani? Kwa hiyo tutahadhari katika hilo. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa. Miongoni mwa athari za fitna ni alintihau ila alawaqib almurdiya والمآلات السيئة. فتنة kumalizikia kwenye muishilizo mbaya. Huenda mtu ukaingia ukaogelea ndani ya fitna, lakini baadaye ndio ukawa sababu ya kudhalilika na kufedheheka, na hata watu wa kawaida pia wakakudharau, huenda mwanzo walikuwa wanakuheshimu. Hizo pia ni katika athari, na hasa ikiwa huenda muda mwingine fitna imetokea na wewe ukawa unajitahidi kuwaambia watu kinyume na uhalisia. Sababu mara nyingine unaweza baada ya kutokea fitna ukawaelezea watu fitna zinavyokuwa na mambo ya kufanya, wewe ukawa unajitahidi labda kujitetea wewe, alafu baadaye mambo yakajulikana, wale wale sasa wakaona wale wale wakawa ndio ambao wanageuka sasa, wanakuwa nani? Maadui zako. Pia hayo pia yanajiri katika fitna, hayo hutokea pia katika mambo ya fitna. Ndio maana kule katika Minhaju Sunna al-Imam bin Taymiyyah rahimahullah akasema, yani kwa ufupisho wa maneno asema, qalla man kharaja ala imamin dhi sultanin illa kana ma tawallada ala fi'lihi min ash-sharri adham mimma tawallada min alkhair. Alafu akiitaja mifano hata humu, wakati yanakatazwa mambo ya ukhawariji na mambo mengine, watu wengi walibeza wakazungumza mambo mbalimbali, lakini mambo yalipogeuka ikawakuta misiba na mitihani, wale ambao walikuwa wanawasema na kutahadharisha, wale wale watu wakageuka wakawa wanawasema vibaya wale kutahadharisha. Lakini huenda mara nyingine isifae aya na hadithi ukafaa mkono wa mtawala, pia inakuwa alhamdulillah. Watanielewa wenye kuelewa, na wengine wataelewa wakati mwingine inshaallah. Na ndio maana katika hii Minhaju Sunna Imam bin Taymiyyah alianza kupiga mifano ya watu walioingia kwenye fitna wakati huo, akapiga mifano mpaka akafika mahala akasema, wa hakadha ammatu sabiqina nadimu ala ma dakhalu fihi min alqital. Watu wote walioingia wakati katika fitna za kufanya mapinduzi kwa watawala, anasema wote walijuta katika lile ambalo wameliingia. Watu wote baadaye walijuta. wanaendewa. Aliwahi kutoka kwenye fitna fulani, aliwahi kushiriki kwenye fitna fulani, kama vile Zubayd ibn al-Harith al-Yami. Huyu bwana ni katika rijal kutubi sita, yani wapokezi, katika wale waliowahi kuingia katika fitna. Baadaye fitna ile ya Ibn al-Ash'ath akasalimika, hakufa yeye, sio katika watu waliouawa. Sasa Muhammad ibn Talha anasema, raani Zubaydun ma'a al-Ala ibn Abd al-Karim. Huyu bwana aliyokuwa katika hii fitna, Zubayd ibn al-Harith al-Yami, anasema Muhammad ibn Talha aliwahi kuniona mimi Zubayd nikiwa pamoja na al-Ala ibn Abd al-Karim, tunacheka, wa nahnu nadhahaku, tunacheka na yeye akatuona, akawaambia, akawa anasema ile Zubayd, law shahidta al-jamajima ma dhahikta, lau ungeliona vichwa vinavyokatwa siku ile katika ile fitna usingecheka leo. Kwa maana amebaki na huzuni yeye tangu akikumbuka fitna aliyoingia, kwa sababu alikuwemo. Alafu baadaye akasema, wala waditu anna yadi au qala yamini kuti'at min al-adudi walam akun shahidtu dhalik. Nilitamani mimi lau mkono wangu ungalikatwa kwenye adhuda, wengine itapanyawa mkono, ili nisishuhudie vita ile, maanake nisingeshika upanga, nisinge, natamani ningelikuwa ni katika watu nimekatwa mkono wangu. Na huenda baadhi ya vita nizikaisha, mtu ukatamani kwamba lau ungelikuwa haukuwepo wakati ule ukasema au ukaandika au ukafanya kazi. Hayo ni katika mabaki ya fitna, yanaweza yakaacha huzuni yenye kuendelea kwako ukikumbuka yale uliyoyashuhudia. Ndugu zangu wa Islam, kadhalika katika athari za fitna, ikhtilatu alhaqi bilbatil, kuchanganyika haki na batil, kuifahamu haki ni ipi na batil ni ipi kunakuwa kugumu kwa watu wengi sana. Inna alfitnata idha aqbalat shabbahat, inatatiza fitna inapokuja huwa inatatiza wakati wa mwanzo. Wa idha adbarat tabayyanat, ikiondoka basi inakuwa imebainika kwamba kuna watu wanaelewa huko, aha, lakini baadaye, na kuna watu wanaelewa wakati wa mwanzo. Haya yote haya yanatufanya kwamba tunatakiwa tuwe wapole na watulivu wakati mambo yanapotatiza baina yetu. Na ndio maana Mutarrif bin Abdullah ibn Shikhiri rahimahullahu ta'ala akasema, innal fitnata la taji'u hina taji'u au litahdiya an-nasa, fitna wakati inapokuja haiji kwa ajili ya kuongoza watu, la, walakin lituqari'a al-mu'mina ala dini, lakini huwa inataka kumtikisa muislamu kwenye dini yake, ionekane kwamba nani yuko sawa, nani hayuko sawa. Kwa hiyo inabidi uwe mtaratibu ndio ulijue hilo, lakini haiji kukuongoa, sababu fitna haiongoi, inatikisa. Alafu baadaye watapatikana, ndiyo mara nyingine inakuwa, kwa sababu asili ya neno hili lilivyo alfatni, kama vile dhahabu inavyotiwa katika moto ili iwe, mara nyingine inakuwa kuna jambo jema limejificha, kama ile ikisafishwa ndio mtajua kwamba kumbe inang'ara, na mara nyingine inakuwa kuna uovu umejificha, huenda ikisafishwa kajikana, ah, kumbe hii sio. Tumeelewana? Yote inawezekana hivyo, lakini muislamu awe mtulivu wakati mwanzo inapotokea. Ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallama akatoa maelekezo anapotokea Masihi Dajjal, akatoa maelekezo ya mtu kujiepusha. Usiseme ngoja nikamwangalie, nimesikia ameandikwa kafiri, nimesikia anaweza kufanya jambo fulani fulani, nikashuhudie kama anaweza kweli. Uislamu haukusema hivyo, wala wewe haikuhusu, sababu akiweza kutoa kuhusu nini? Sasa wewe unatakiwa uchukue tahadhari, yaliyoelezwa unaotakiwa kuyafanya wewe ni yapi, na kama hivyo tujichunge wakati wa fitna, sisi tumetakiwa kujilinda nazo. Kwa hiyo usiseme kwamba mimi nasikiliza tu alafu naacha hapa hapa. Ulichotakiwa wewe ni kujilinda na kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala akuepushe. Haukutakiwa kuingia kwanza alafu baadaye ndio utoke, haukutakiwa hivyo. Kadhalika, miongoni mwa athar ni at-taghriru binnashiati, at-taghriru binnashia, kudanganyika na watu wanaoanza kukua sasa, kwa sababu katika kila jambo kuna watu wazima na kuna wengine watu, kila jambo liko hivyo, na katika jambo la ilmu kadhalika pia hali iko hivyo hivyo. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema al-barakatu ma'a akabirikum, baraka ziko pamoja na watu wazima wenu. Mara nyingine inawezekana katika jamii yako hujapata kaka ambaye ana ilmu, ikawa labda ni kaka yako lakini ni shekhe wako, wala baba yako, wala mtu wote katika familia. Lakini kuna watu wengine wamewazaa watu, ana nafasi kama kaka yako kwenye umri, na mwingine kama baba yako. Kwa maana huenda tunao watu katika dawa hii walivyo umri wao na sisi ni manzila za baba zetu. Sasa sikwambii amepewa umri kama baba yako alafu ampewa ilmu ya dawa salafia amikuzidi. Ana mambo mangapi anayajua? Ana nafasi ya umri, ana nafasi ya ilmu. Fitna inapokuja, watu wanaweza kudanganyika na huyu mdogo mwenye umri kadhalika na udogo na uchanga katika mambo ya kielimu, watu wakamdharau mtu mkubwa kwenye umri na mkubwa katika ilmu na historia yake pia ya kusoma, kwa sababu ya fitna. Na mara nyingi, kama si zote, wakati yanapotatiza mambo, watu wengi wanaosalimika ni watu walioshikamana na watu wazima, sababu albarakatu maa akabirikum. Tangu fitna zinavyotokea ambazo zimetukuta hata tukiwepo wanafunzi 2, 3, 4, lakini utaona wale wanaoitwa wanawachuoni wa kurejelewa, mara nyingi haki inakuwa iko kwao fitna zikitokea. Na unaweza ukauliza swali akakujibu muda mdogo tu kwamba fanya hivi, wewe ukaona la, lakini baadaye ndio ukaja kujua lile jawabu alilokupa. Kwa hiyo hata sisi pia katika miji tunayoishi, zama tulizonazo, mwahala tulimo, tuangalie yanapotokea mambo makubwa. Yapo mambo ambayo wewe huwezi kuyazungumza kwa sababu yanahusu umma, lakini tuangalie waliotangulia katika umri, kadhalika katika mambo ya kusoma. Kadhalika katika athari za fitna, idhaafu al-ukhuwa al-imaniya war-rabita ad-diniya, kudhoofika udugu wa kiimani na mafungamano ya kidini. Basi jambo hili alihitaji kupiga mifano mingi, itoshe watu kwa yale walioyashuhudia wakiwa hai, namna udugu unavyopotea kwenye dini na mafungamano ya Uislamu na kiimani, unavyonyongea, unavyokuwa mnyonge wakati inapotokezea fitna baina yetu. Ndio maana Hudhaifa ibn al-Yaman radhiyallahu anhu, watu wakati wanamuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam khairi, yeye akawa anaulizia shari, kuchelea asije ikamdiriki shari, au yeye asije akaiingia shari isimpate, ndio kilichomfanya aulizie ulizie sana ili aijue sana ile shari, kwa sababu inapoteza sehemu kubwa sana ya udugu wa Kiislamu na mafungamano yaliyokuwepo ya muda mrefu. Watu wanaweza kukimbiana Uislamu ulivyo, mtu anaweza kupita hapa mbele wakati wa fitna, si kwamba kusalimia, bali hata swala asikie takbira ya kuhirimia, asiingie hapa akawahi takbira ya imamu kwa sababu ya fitna, na yuko tayari akasali msikiti wa watu wana harakati au masufi kwa sababu ya fitna. Lakini hali ikiwa ashwari, atafika hapa kabla ya adhana kwa sababu ya kuwaona ndugu zake. Jambo hili sitaki kupiga mfano sana, kwa sababu kila mwenye akili atarejesha masiku kadhaa ataliona, itoshe hivyo. Lakini pia kinyume chake ni kinyume chake. Sisi sote sisi tuwe walinzi, isitokee kugombana baina yetu. Baada ya hapo, sote sisi tuwe walinzi na jambo lolote litalopelekea kuvunja ule udugu wetu na kuudhoofisha, kwa sababu fitna ikija, la tarji'u qulubu aqwamin 'ala alladhi kanat 'alayhi, si rahisi kurudi mioyo ya watu kama ilivyokuwa pale mwanzo. Liogope hilo. Ndugu yako mkifuatana pamoja, mnakwenda kwenye da'wa, mnarudi, unaweza ukafika pale, usiwe tayari kwenda kulala hoteli, ulale kwake na yeye hakubali, alafu baadaye usiweze kushukia pale, watu wa mwasilia miaka mitatu minne mitano, wewe walionaje? Na hata ikirudi tena, basi kurudi kama vile si rahisi. Tuliogope hilo, tusiwe na damu za ujana kwamba lolote sinaliwe bana, kwani mimi sina mimbari yangu. Sisi hatukukutana kwa hii mimbari bana. Wapo wanawachuoni hawakuwa na misikiti, wakifanya darasa kwenye nyumba za wanafunzi wao, kina Sheikh Albani pia, na wala sio wa miaka mingi, lakini ametoa wanafunzi, we huwezi ufanani na wanafunzi wao, wala hutoweza kumtoa kama wanafunzi wake pia, na akifundishia katika majumba tu, si mimbari. Mtu yoyote aliyeruzukiwa ilmu, ile shubiri tatu anayosema al-ilmu thalathatu ashbar, elimu ni shubiri tatu. Man dakhala fi shubiri al-awwal takabbara, atakayepata shubiri ya kwanza tu, kishubiri kimoja, anakuwa na kibri. Waman dakhala fi shubiri thani tawadhua, atakayeingia katika shubiri ya pili ananyenyekea. Waman dakhala fi shubiri thalith alima annahu la ya'lam, na hiyo ndio ilmu. Atakayeingia katika shubiri ya tatu anajijua kwamba yeye hajui. Mtu kuwa na ilmu ni kujijua kwamba wewe hujui. Ukifika mahala ukijua ninajua, ndio huna ilmu. Kila ukifika mahala hapo ndio elimu huna. Jambo hilo tuliweke machoni mwetu. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina khawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Na maudhui iliyopita ya Sheikh Nape hafidhahullahu ta'ala ni maudhui nzuri sana. Alikitaja kitu muhimu sana katika masala ya udugu, mpaka mtu unafikiria, usiwaangalie watu, wewe mwenyewe unafikiria, wakati anazungumzia masala tarahumihim wa ta'atufihim, yani wewe unafikiria kwamba kweli hivi tunavyoonana na kupendana kwamba huyu salafi mwenzangu, sura hii ya kuhurumiana kuna kuzungumzwa kwenye hadithi na kufanyiana upole, wewe umeshawahi kumfanyia yupi katika ndugu zako maelfu ya masalafu upole ule unaotajwa kwenye hadithi? Yani ikawa yeye amepata jambo, unaona kwamba jambo hili limenipata mimi. Yupi katika ndugu zako Waislamu mliojuana kwa dini kwamba jambo hilo wewe umewahi kumfanyia? Ndio utaona kwamba namna gani tulipo sisi na lile ambayo tunajinasibisha nalo jambo la as-salafia. Ndugu zangu, ni kama nilivyotangulia kusema, maudhui hii ilikuwa sikupangwa mimi, ndio maana jina langu hamlioni. Lakini si vibaya, mara nyingine mtu anaweza uka aliyevaa nguo hatarajii kwamba itapasuka ati kiraka, lakini hutokea. Kwa hiyo huenda na kiraka hakiwezi kuzidi nguo ya asili, sio? Ikizidi itakuwa ndo nguo yenyewe, itakuwa hivyo. Kwa hiyo bila shaka mimi ni sehemu katika nguo hiyo. Lile ambalo nimezungumza limekuwa na mwelekeo mzuri katika majlisi yetu hii, tulichukue ilinufaishe mimi na ndugu zangu na mashehe pia. Lakini kama nilivyosema, kwa kuwa nimezungumza mbele ya walimu na watu wazima, basi ni vizuri wakati mwingine ukapatikana wakaja kulitilia nyama hili na kulisherehesha na kurekebisha pale ambapo nimeteleza katika mazungumzo yangu. Nasalullaha yaj'alana min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Jazakumullahu khairan.